نعم صالح. Vile vipindi vyangu vilivyobakia kwa siku ya Alhamisi ambayo ni kesho na Jumamosi, inshaallah akuna kurasulani kiasi chake ni kikubwa hivyo. Kwa hiyo vipindi vyangu atachukua hiyo kukamilisha taratibu hili sote tu tumemaliza vitabu vyetu katika daura. Naam. نعم sema ndugu yetu kwamba kuna baadhi ya watu wana sura ya kusomea watu, lakini huwa wanatumika kwa majini. Yallah, watumika kwa majini. Jambo hili likoje? Isti'ana tu bil jinni ni jambo ambalo halifai. Kutaka msaada kwa majini katika masala ya tiba ni mambo ambayo hayafai, na masala haya mara nyingi yanamsukuma mtu katika ushirikina na katika uovu. Kwa nini? Kwa sababu pengine jini atakupa masharti ili akusahilishie, akusaidie, ashirikiane na wewe katika tiba zako. Atakupa masharti, ufanye hili, ufanye hili, ufanye hili, na unaweza ukayaona yale mambo ni mambo ya ibada. Kwambia usilewe, usizidi, utahidi katika ibada, usizembee, ukaona kwamba ni mambo ya kumwabudu Allah. Siku miongoni mwa siku mtu anateleza au shetani anamtelezesha kusudi. Huyu baada ya kumwomba msamaha Allah atamwomba yule jini wake, kwa sababu ndio alompa yale masharti, na bila yale masharti hawezi kufanya tiba alizozoea. Kwa hiyo ulamaa wa sunna wana utaratibu, ni jambo la kusomeana, msomea mtu basi. Hata mambo haya kuanza kuwasemesha semesha majini ni waongo, mashetani ni waongo, utamjuaje kama ni mkweli? Anakwambia wewe ulikuwaje ukaingia, kantuma mama yake niingie, kanaambia dada yake niingie, kumaanisha watu farikuna bihi baina almar'i wa zawji. Kwa hiyo ni mambo ya kujiepusha. Muhimu jambo la mwanzo, dada zetu wanawake huko kadhalika, na sisi tujitahidi katika jambo la kudumu na azkar. Muislamu adumu na azkar, fanya azkari za asubuhi, azkari za jioni, pata muda kilala nasoma dua, kiamka kenda chooni anafanya azkari ambazo Mtume kasifundisha, iwe ni kinga juu yake. Mtume kasema mtu akisoma ayatul kursi kabla kulala, hakuna shetani atakayemkaribia, hakuna shetani. Kwa hiyo kujiepusha na vitu kama hivyo ambavyo havikuwa katika utaratibu wa wema waliotangulia, na kujiweka sawa katika jambo la kujielekeza kwa Allah moja kwa moja. Kuikariri aya au kuzifusisha baadhi ya aya katika ruqya sio katika mlango wa ibada. Yaani Qur'ani yote ni tiba, lakini kuna muda mwingine mtu pengine kwa lile jambo inakuwa ni tajriba. Sawa, mtu muda mrefu anasomea watu anajua kwamba aya hii inaathiri zaidi. Sawa, lakini Qur'ani yote asli ni. Kwa hiyo usimwambie mtu kwamba rejea mara tatu hapa kama ni ibada. Yaani ukiweka kama ni ibada unaweka sheria, na lazima uwe na dalili. Sawa, lakini ukisoma Qur'ani tu ukafanya ukawa na tajriba kwamba aya hizi pengine zinabatilisha uchawi au hii, kama ilivyotaja maulama, Kuishi. La. Yaani unaonaje? Akikwambia unamwamini? Mtume kasemaje kuhusiana na shetani? Sadaqaka wa huwa kadhub. Si mtu wa kumwamini, si mtu wa kumwamini. Fanya, soma Qur'ani wewe. Shikalbani anasema haya mambo kwanza kuwasemesha majini wewe nani kaza. Haya pana kufia mtu kuingia katika mambo ya haramu. Kwa sababu unayemsemesha humuoni, utamwamini vipi? Na ni adui yako yule. Adui atakwambia kweli. Wewe unamkuta msikitini mtu anaiba kiatu, akwambia alikuwa naika nje, naika sawa. Akwambia kama naiba. Sikwambii kiumbe wewe humuoni. Wewe soma tu, somea tu. Uja mbo msemeshe, uja mbo mtowe. Uwe manizana naye mtowe. Kwa hiyo namsikiliza yo vipi? Hakuna hizo habari, jepushe na yo. Naam. Naam. Kula. Naam, naam. نعم او اهل لغير الله او منام ليشنجوا واسيكوا الله طوانا مambo yake matambiko yake au mambo ya ushirikina akachinja mnyama sawa mnyama yule hakumchinja kwa ajili ya Allah hichi ni kichinjo cha haram na pamoja ni swali ambalo linahitaji maelezo sawa lakini yani nasara kristo ahadul kitab hawa na hukumu tofauti na hukumu za watu wengine katika baadhi ya masuala. Kwa hiyo kuna maelezo ya kwamba vichinjwa vyao pia ni halali vikiwa havifungamani na ibada, vikiwa havifungamani na ibada, yani sio Christmas au Pasaka, kachinja tu mwenyewe kwa ajili ya kula. Wale wamepewa hukumu hiyo, pamoja na kwamba asiyesali kafiri haifai kuliwa kichinjwa chake. Muislamu ambaye hasali haifai kuliwa. Unaelewa? Ustaz unaelewa? Maelezo ndio hayo yale. Kama msahau, yani ni sharti, kama msahau basi atambua taji tena baadaye. Lakini kama hakikuchinjwa kwa ajili ya Allah, yani kuna watu wanachinja kwa ajili ya majini, yani kile special kwa ajili ya majini, simenifahamu. Ama mtu akutaja jina la Allah, yani ataje kumbuke kama amesahau. Allahu a'lam. Lakini awe ahlul kitab, hakusisha kitu chochote. Sawa, na hayo ndio yanaingia katika hiyo ambayo nazungumza, japo swali ambalo ili la maelezo. Sawa, lakini kwa ufupi tu nazungumza katika sura hii. Sawa, maanake sikuweka mizozo, tukiondoka hapa tutaacha mizozo kwamba wamesema bwana wa Kristo, yani hatuko katika upande huo. Sheikh kauliza, tunajibu kwamba swali lina maelezo, kuna kauli ambazo zinaweza ziwekwe wazi, lakini kwamba ni ahlul kitab, naam, zipo dalili za kuonyesha kwamba vichinjwa vyao vinaliwa, visiwe vinafungamana na masala hii. Sawa, lakini mtu asiyesali kichinjwa chake ni haramu. Thank you. zile zimekuja istithna, hukumu yao imekuja istithna, hao hukumu yao maalum. Ahlul kitabu wameruhusiwa katika baadhi ya mambo, kama tumeona mtu anamuua Muislamu, lakini wale pia wameruhusiwa, walmuhsanatu. Kwa hiyo hukumu yao ni maalum katika hizo, ni hukumu za ujumla. Kuna hukumu ambazo zimefanya istithna. Yani sasa niomba je kuzungumza mimi mwingine kali zote ya kuzungumza sasa hivi kama mtakuwa naam. Haifai kulio chakula cha maulid, chakula cha bid'a ni haram kulio. Eh? Vipi? Dalili? Wa dalili. Maulidi ni halali au ni bid'a au ni haram au ni yani hukumu ya maulidi nini katika Uislamu? Ni bid'a. Fama bunya ala al-bid'a fa hiya bid'a. Fama bunya ala batil fa huwa batil. Na hii ni kauli ya Sheikh Abdul Razzaq, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Sawa, vile sema na tupa. Kuli kwa kuna vipi? Ndiyo. Umeenda? Ni jambo lenye kufaa. Si umechinja kwa ajili ya nyumbani, kwa ajili ya kula? Naam, unamkaribu mgeni tena katika sunna, au kuna kitu kingine cha ziada cha kitaji? Si mgeni kaja nyumbani ukasema katika ikram ni mchinjie mbuzi au ni mchinjie kondoo au ng'ombe au kuku, si ndio? Katika jambo litakiwalo tena mgeni ndekana umpe vyakula vitamu na vizuri. Ungesoma kwenye Qur'an. Nasema jaya bi'ijli samin, ile inasema je Nabii Ibrahim aliwaleta wale wageni faqarrabahu ilayhim bi'ijli samin, mfupa ulionona. Yaani kuzana mgeni unampa ile mifupa, si mgeni unampa vibovu vibovu wanapo, sawa, mgeni unampa vitu vizuri kabisa. Na ukifika mgeni umuulize, bwana nguletee chakula. Ukifika mgeni unamkaribisha. Sawa jamani. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Swat ndo nini? Eh? Bomba jibu nyote sisi. Nyimbo hivi. Okay. Naam. Kwa hiyo swali lako wewe ni lipi? Mpe maiki tena. Swali lako ni lipi? Swali langu kutokana na hizo ya maudhi, nataka kuuliza kuhusu ya maudhi na hukumu ya maulid ni bid'a na bid'a ni jambo la haram katika dini. Swala kwa sasa. Mtume alikuwa anatahadharisha kila siku. Iyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Kila khatibu anapopanda katika mimbar anasisitiza jambo hili. Simenifahamu? Ndiyo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba sio kila bid'a ni haram, kuna bid'a ni halali. Ndiyo. Mimi kama hujafunguka vizuri. Hebu mpe maiki, mpe maiki shaka. Mimi nikuulize swali. Ni ipi hukumu ya Maulid? Tueleze wewe. Bas. Nini maana sunna? Bas, twende hapo. Twende kidogo kidogo. Nini maana sunna? Jamani, tusikilize, tumsikilize ndugu yetu. Allah tuongoze sisi na yeye. Naam. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Maulid ni sunna, mtume aliyefanya Maulid katika uhai wake. Wapi na lini? Na mlango gani kasoma? Sawa, Maulid, naam. Kafunga, si ndio? Na akasisitiza na sisi pia tunafunga. Kama unavyosema Maulid ni kufunga na sisi tunafanya Maulid kwa maana hiyo. Jamani, amfungi Jumatatu nyenye? Tunafunga. Sawa. Ndiyo. Ndiyo. Kwa kuwa mtume kaifundisha. Ndiyo. Wewe ni nani unayekusanya watu ambaye mtume wako aliyekuja katika ulimwengu hakukusanya watu? Wewe na mtume nani bora? Naam, inawajibika wewe umfuate nani? Mtume alikusanya watu akawa anasoma maulidi siku yake ya kuzaliwa. Unapokusanya wewe unamaanisha kitu gani mtume kaacha? Subiri, twende kidogo kidogo. Umeniambia maulidi ni sunna. Sunna ima ni kauli ya mtume au kitendo cha mtume au takrirati za mtume. Nataka uthibitisho wa sunna ya maulidi ni ipi. Unaambia kwamba mtume alifanya au ilifanywa mbele yake au alisema. Yapi katika hayo matatu wewe unayo? Sawa, tutakubaliana kwamba mtume alikuwa anafunga. Hayo si maulidi. Nani huyo mtu mwingine? Ni nani? Nani mimi? Nani katika dini hii hata nimjulie mtume? Sikiliza ndugu yangu, sikiliza ndugu yangu, twende nukta baada ya nukta. Umeniambia maulidi ni sunna. Mimi ninavyofahamu sunna, taarifu yake ni kila kauli au kitendo au ikrar, jambo limefanywa mbele ya mtume, mtume akalifanyaje? Akalikubali. Katika haya matatu maulid yamkimo katika jambo lipi? Mtume alifanya maulidi, utakuniambia maulidi yepi? Alikusanya watu kama mnavyokusanya nyinyi, mkasoma mlango wa mwanzo, wa pili mpaka wa nne. Tuje katika ilo lidirisha, tubaki huku. Wewe unayekusanya, hii habari ya kusanya imetokea wapi? Unajizonga. Narudi tena katika swali, mtume wako amefikisha dini yote hajafikisha? Kwa hiyo wakati mtume anaondoka katika hii dunia, dini yote ishafanyaje? Maulidi alifanywa wakati mtume uko hai au baada ya mtume kufa? Jibu swali, usikubaliana habari ya maulidi. Mimi nitakujibu swali kama ninavyokuuliza. Sawa? mtume wako amekamilisha dini hajakamilisha alipoletwa na Mola wake? Maulidi yalifanyika wakati mtume uko hai amekufa. Kwa hiyo kinachofanyika baada ya mtume katika utaratibu huu, maana kitu hicho mtume hajafanyaje? Hajakifundisha. Na kitu ambacho mtume hajakifundisha katika dini kinakuwa nini? Ni sunna au bid'a? Mtume anaambiwa na Allah, ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalah, ndio fikisha kile ambacho umeambiwa na Mola wako fanyaje, ufikishe. Na mtume anakufa, Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa hiyo mpaka mtume anafariki dini ishafanyaje, ishakamilika. Mtume kabla ya kufa, je, kulikuwa na hayo maulidi ambayo yanafanywa hivi leo? Kwa maana hiyo, wakati wa mtume dini ilikuwa ishafanyaje, ishakamilika. Haya maulidi yaliyokuja maana yake inaonyesha nini? Itakuwa kitu gani hiyo? Itakuwa ni dini iliyokuja leo mtume au imekuja baada ya mtume kufa? Swali limekuja. Jibu swali kwanza. Dini imekamilika kabla kuja maulidi. Yanapokuja maulidi kwenye dini ambayo imekamilika, maulidi itakuwa nini? Ni ziada au kamilisho wa dini? Ni ziada, limekuja kuzuka. Na mtume katuambia vipi kuhusu habari ya kuzuka? Niulize mie maswali, niulize mie swali. Ipe maiki wa asilike, niulize mie swali. Sikuwa maiki yako, iya basi. Tunakubaliana sote ya kwamba jambo ambalo limeshuka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi vile ndivyo nikakwambia kwamba maulidi ni jambo ambalo limekuja kushuka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, swali la kadhi. Jambo lolote ambalo litakalofanyika baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini, katika dini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خجم لولوت لقي فربش قو الله حقل فجم تومي ولا مصحب واكي هو نوزوشي كالكديني نحكمياك نبدع نوزوشي حكمياك نموتوني. Nieleweshe mpaka tuelewane leo. Jamani mtuvumilie. Hapo subiri. Hapa nyuma ulisema kwamba maulidi yamezuka. Ulisema huko sema. Kuzuka Kiswahili. Kiarabu ni bid'a. Kuzuka ni Kiarabu ni nini? Kwa hiyo hukumu ya maulidi nini? Umesema wewe, nimekuuliza mimi, maulidi alifanyika wakati wa mtume? Ukaniambia vipi? Hajafanyika. Kwa maana hiyo yalikuja baada ya mtume kufanyaje? Kufa. Ukaniambia maana yake yamezuka. Kuzuka ni Kiswahili, Kiarabu ni bid'a. Kwa maana hiyo hukumu ya maulidi kwa maneno yako ni nini? Jibu swali. Hukumu ya maulidi kwa maneno yako ni nini? Jibu swali. Bid'a. Cha kujibu. Ehe, twende mbele. Bid'a katika dini ni haramu. Mtume katahadharisha kwa dalili hadithi ya mtume, kullu bid'atin dalala wa kullu dhalalatin fi nnari. Jazakallahu khairan. Umetosheka? Una swali jingine? We mwishe sala pili analo, mpe jingine. Kutokana na mfumo ambao nyinyi mnafanya dada na mfumo wao sala na swali waliokuwa wakaleti sisi anaelima apakaa nyumbani kwake akashindwa kufanya jana kupitia isipokuwa imamu au siku moja kwa wiki kwa masaa ya kuyasaa. Huyu wewe kama shehe wai na mani hadi thelathini isomako sema hawa watu wanaaaa kuna jiku nawasia sasa. Shekhe wangu, uliko ni hukumu mimi kwa ulichokiona kwangu. Sawa? Mesijui ya ghaibu ya hapa unafanyika Burundi. Na kila mmoja na utaratibu wake. Sio labda uliko unataka kusema sunna ni mtu kuweka darasa kila siku au masaa matano yawepo au lazima someshe msikitini, labda tueleze sunna ili watu wasikie. Kwa sababu masuala ya ilmu ni masuala ambayo yapo katika hali ya mtu kujipangia. Naweza kuweka darasa Jumatano, naweza kuweka darasa Jumapili, kila mmoja akapanga ndivyo sasa. Sinye pia mna darasa huko Mecca na utaratibu wenu. Almuslimuna ala shuruti. Mtu akaweka tu utaratibu. Sasa sijui hii ni radi unawapiga mashehe kwamba rabbi asomeshi au unawasema anasomesha majumbani kwao, lakini wewe ulikuwa unaniambia mimi kwa toka tulivyoanza muhadhara au toka tulivyoanza daura ya hapa, bwana wewe umefanya kitu fulani tuombie katika sunna kwa. Nikwambia hili nilikosea mimi binafsi, lakini sunna ni hii. Yaani wewe unataka kutuambie hebu tupe sunna ya kusomesha ikoje kwani, ili watu wajue kutoka hapa jue kwamba sunna ni hii katika usomeshaji. Ehe. Kwa hiyo hii ndio sunna hivi. Wewe bwana una nasaha utakuwapa watu wa Burundi na mashehe. Mimi nimemuelewa shekhe wangu. Hawa kina Abu Muhsin, somesheni, ndio maneno yake. Si ndio shekhe wangu? Ustazi wangu si ndio mnaelewa kwamba watu wasomeshe. Basi shekhe anahimiza kwamba watu wasomeshe, na kweli jamani, mabadiliko hayaji kwa hamasa. Si ndio? Watu wakatoka hapo, takbir. Hatuna hizo habari sisi. Mabadiliko kwa ilmu. Mtu anakwenda anasikiliza. Huyu shekhe mimi namuomba Allah kwa majina yake matukufu na sifa zake atuongoze sote sisi na yeye na wengine katika Uislamu tuifuate da'wa salafia tuwe katika msingi wa sawa. Na siku miongoni mwa siku Allah anaweza kujalia khairi katika jambo hili. Kwa hiyo mtu akiwa na jambo lake la dini akalitoa ndio njia kuweza kufanikiwa. Shekhe kama anauliza hapa mkamwona labda katumwa na anataka khairi mtu anafuatilia. Lakini kubwa jambo la pili alizungumza kwamba nasaha watu wasomeshe, na sisi da'wa yetu tunahimiza watu wafanyaje kusoma na kusomesha, kwa sababu mabadiliko hayaji jamani kwa hamasa. Yale mambo sio kutoa Biblia yale Yohana 14 mpe wingi mnatazama mambo ya Tanzania kina mazinge sio kina, yani mambo asili nayo somesheni watu wasomeshe. Mabadiliko katika jamii yanakuja kwa nini? Kwa ilmu. Mtume kapewa da'wa peke yake, kamwanza Abubakar, kaja Ali, kaja Zaid, wote watu wakabadilika ulimwengu mzima kwa da'wa ya Mtume. Namomba Allah atuwafikishe katika hili. Naam. Siku mbili hazitoshi, msomeshe. Mimi niko na shekhe wangu hapa. Siku mbili hazitoshi, msomeshe. Si ndio shekhe wangu? Siku mbili hazitoshi. Hii bado imeisha Abu Muhsin, mimi naifunga. Sawa? Naam, imamu anazungumza kidogo. Alhamdulillah. Kizabu kuna ili swali lolizo hapa ambayo kwa majibu yake yani kwa haya kumoja kumoja ni aya ndani ya suratu al-Maida, aya katika suratu al-Maida. Allah al-Husayma al-Yawma uhilla lakum al-tayyibat wa ta'amu al-lazina utu al-kitaba hillul lakum, sawa chakula shali ambao walikuwa kitabu halali kununi yuridu thabaiki al-Yahudi wal-Nasara. Anasema al-Imamu al-Baghawi Allah rasulia fikijwa baina Yahudi na Manasara wa man dakhala fi dinihi, na wale ambao waliingia katika dini yao misairi kumam katika umma nyingine. Na haya kabla mab'athi nabii, kabla ya kupewa mtume utume, anasema halalu lakum, amma man dakhala fi dinihim ba'da mab'athi Muhammadin fala tahillu dhabihatu, ama yule ambaye atakaingia katika dini yao baada ya kuletwa mtume si halali kichinjwa chake. Yani masala ya khilaf baina ahli al-ilm juu ya hawa Mayahudi na Manasara vyakula vyao hivi sasa. Aya hii ya Qur'an lakini tafsiri ni tofauti yake. Ndio maana mimi nikawa nayakwepa kwepa katika tafsiri hii. Kwa hiyo mtu afahamu masala haya, lakini haya yanahitaji kuchambuliwa zaidi na kuwekwa sawa. Yaani mtu asije akachukua katika hali ya juu juu kisha kalitatizozo katika jamii. Tumeelewana? Naam, naomba tuishie hapa. Barakallahu fiik.